ایرانس رادیو البرز، ایرانس رادیو. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. رادیو البرز، ایرانس رادیو. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه‌ها از ساعت 8 تا 10 و نیم صبح و یک شنبه‌ها از ساعت 8 تا 10 صبح. با سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز یک شنبه 19 شهریور 1385 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر 2006 میلادی، مجله بامدادی یک شنبه را با همراهی شما شنوندگان گرامی آغاز میکنیم. برنامه امروز رادیو البرز تنین روستا، موسیقی بومی ایران از آقای محمود خوشنام که امروز سرزمین همیشه بهار ایران مازندران را به سمع حضورتون خواهیم رسوند. دانستنی های علمی از خانم گیلانی، خبرهای ایران و جهان همراه با گزارش های مربوط به ایران، خبرهایی از دانمارک از آقای رضا طارمیان، گفتار ادبی از آقای رسول طباطبایی، وضعیت مهاجرین ایرانی در توکیو پایتخت ژاپن از خانم پروین، مهمان برنامه امروز رادیو البرز آقای نهمت هوشمند، مؤسس پروژه کاریابی در زمینه کاریابی برای خارجیان. ساعت 11 بامداد میزبان شما هموطنان گرامی و دیگر شنوندگان هستیم. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8 تا 10 و 30 دقیقه بامداد و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد از کانال 2 رادیو آهوس موج اف ام با فرکانس های 89.5 و 98.7 مگاهرتز. شماره تلفن ما 6095-93-93، تکرار میکنم 6095-93-93. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco. و بالاخره شما همچنین می توانید تمام برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه با چند ساعت تأخیر از وبسایت ما، سایت اینترنتی ما iraninfo.deco بشنوید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. مولینا را میخوام، من به دریا، مولینا را میخوام، من به دریا، مولینا را میخوام.

و پس اما این ظرف مثلا فرد یک مثلا فرد ده ها دو ده ها سه ده ها این قضیه به وجود نمیاد. با وجود ارتباط با موسیقی ایران کهن به نظر می رسد که موسیقی مازندران مایه های غم‌انگیز فراوان نیز دارد. محسن پور جامعه شناسانه به این وضعیت نگاه می کند. غم‌انگیز بودن خودش مثلا بحث مفصلی را داره. خب الان این موسیقی بیانگر حالات و مسائل افراد هست یا جامعه هست. ما باید اولا جامعه رو بعد روان اون جامعه رو باید شناخت دقیق اولش داشته باشیم و تا بتونیم که به اصطلاح به خوبی این چی رو ارزیابی کنیم. موسیقی از اون موسیقی غیر از این نیست که به اصطلاح برخواسته شده از همین جامعه. آفرادی او تا ظالمه تجره تو همشو بدون همه سر میون مظلومه تجره تو همشو بدون همه منزل بازا خونومه تجره تو همشو بدون. سگ ناله بنو دوت تومه تجره تو همشو بدون آخ نگهت ما رو سخت شوه تگری تو همشو برون دهت برار مغه شوه تگری تو همشو برون. در یک طبقه بندی عمومی موسیقی مازندران را به دو بخش تقسیم می کنند. موسیقی چوپانی یا کوهستانی که همان آوازهای بومی و قدیمی باشد و دیگری موسیقی جلگه‌ای که بیشتر سازی است و با رقص و پایکوبی در مراسم شادیاور همراه می شود. احمد محسن پور در بررسی‌های خود 14 فرم در موسیقی مازندران شناسایی کرده است که بعضی بیشتر مربوط به رقص می‌شوند، از جمله 5 ضربی‌ها و بعضی دیگر به روایت‌های موسیقایی. همه مجموعه این فرم اول یعنی به نام 5 ضربی یاد شده اینا هم مجموعه برای رقص هستند. عرض خدمتتون گفتم که در واقع 12 تا شاخه داره این مجموعه، هر کدوم از این شاخه ها تمای خاص خودشو دارن. این مجموعه معروف 5 ضربی در واقع برای رقص هست. این اواخر یه سری تغییراتی به وجود اومده باعث پیدایش این فرمی که بنده تو همون سرخدین اشراح کردم باعث پیدایش این فرما شده. مثلا مثل امیری و طالب، امیری رو خوندن بعد از امیری بله فاصله خانش امیری فصل طالبا میشه. با توجه به این که امیری روایت خاص خودش داره، واقع داستانی در واقع بسا عاشق مشروع بودن، اما به تدریج دیگه حالا اون داستان ها دیگه نقل نمیشه، فقط همین آواز امیر و طالبا پشت هم میخوانند.

لحظه برسونم به ستاره، اسممو به پاش تو آینه بذار بشکفم دوباره. شبو برگردون به اول زیر موسیقی بارون، واسه دور کردن عشق لحظه رو غزل بپوشون. ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه فرمان است. ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه فرمان است. سرخی به کبوتر معجزه کن، ای معجزه گر دست بکش تو خواب ابر و ماه و مهمون کن به بستر. معجزه کن ای معجزه گر، از جشن رنگین مایی و یه قطره دریا به من بده، از خواب ترد قناری ها یه شاخ رویا به من بده، از کهکشونه افسانه یک رنگین کمون جا به من بده، از آب و مهتاب خاطره یه لحظه فردا به من بده. ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه فرمان است. ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه فرمان است. ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقصه یه پروان است. سلام و صبح بخیر به عزیزان محترم شنونده رادیو البرز. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب و خوش و سالم باشه. امروز میخوام براتون یک موضوع بگم که ماهای قبل یک شمه از اونو شنیدیم. حالا چرا من میخوام این موضوع رو این دفعه تکرار کنم؟ اگه یادتون باشه 10 ماه قبل من برای شما راجع به سم سیلا مطلب مفصلی گفتم، ولی حالا بعد 10 ماه هفته قبل در اخبار TV2 دیدم که از استمسل و معجزش صحبت میکنن که در آمریکا با استفاده از این سلول ها خالق العاده چند بیمار فلج که سالهای سال روی صندلی چرخدار نشسته بودن معالجه شدن و من دیدم که از صندلیشون بلند شدن و راه رفتن. با مشاهده این صحنه من بسیار احساساتی شدم و با خودم گفتم بهتر موضوع رو برای شما عزیزان تکرار کنم و این خوشحالی رو بهتون بدم که این شما عزیزان زودتر از تمام هموطنانی که توی دانمار زندگی میکنن این برنامه رو شنیدین زودتر از همه و حالا این نتیجه شو داده که استم سر بسیار بسیار مهمه و یادآوری این دوباره برای شما شاید خوب باشه و اینو تو مغز داشته باشین که از این به بعد از این برنامه ها معجزه ها بیشتر میشنوید. خب من این موضوع رو که الان جلوم هست برای شما میگم و باید ممکنی مقدار شما یادتون باشه. اول از همه باید بگم که استم سل یعنی سلول استم چی هست؟ سل یعنی سلول. استم سل سلول های به خصوص ممتازیه که پایان ناپذیر تقسیم میشن و تعدادشون زیاد میشه. در ضمن میتونن تغییر شکل پیدا بکنن و به هر نوع سلول هایی که ما در بدنمون داریم در بیان. پس دو خصوص یاد خارق العاده این سلول ها دارن. پس من میگیم حالا اینا چی هستن. استم سل معمولا از جنین چند روزه انسان استعداد و قابلیت بی همتایی داره که بتونه تغییر شکل بده و به هر نوع تیپ سلولی که ما در عضوهای بدنمون داریم در بیاد. به همین دلیل امکانش هست که در آینده با استفاده کردن از این سلول های برجسته بیماری های جدی و بدون علاج مالجه بشه. اسم این کشف جدید و معجزه زندگی نام گذاشته. سالها قبل محققان ژنتیکی کشف کرده بودند جنینی که فقط چند روز عمر داره و بسیار بسیار جوونه سلول های برجسته ممتازی داره که به اسم استم سل میگه. ولی جدیدن پژوهشگران با مطالعات و کوشش و تجربه هاشون دریافتند که این چشم سلول های استثنائی فقط در جنین بسیار جوان و چند روزه پیدا نمیشه، بلکه در تمام عضوهای بدنمون از این سلول های ممتاز فراوون وجود دارد. این سلول های بدن که در تمام بدنمون وجود داره رو اسمش گذاشتن سلول های بالغ. پس اگر اسم بالغ شنیدید بدونید مقصود از استم سل هایی که در تمام عضوهای بدنمون وجود داره به استثنای سلول های جنین که اون یه چیز دیگه. پژوهشگران ژنتیکی بسیار خوشنودن که از قابلیت اونها استفاده کنن برای مالجات بیماری های جدی و بدون علاج. حالا اعتقاد و مذهب. تحقیق در جنین شناسی مردمی از استم سل جدالیه، یعنی مربوط به علم اخلاق میشه و وابسته به اعتقاد و مذهبه. برای که استم سل هایی که فقط در جنین چند روزه پیدا میشه یک فرد ازش آفریده بشه و اگر اون جنین رو در رحم خانومی بذارن یک انسان خلق. این متد رو بعضی از ادیان قبولش ندارن و براش ممنوعیت قائلن. مثلا کاتولیک ها جواب منفی دارن، اسلام جواب مثبت داده، مذهب جهود یهودی ها مذهب مثبت دادن و مسیحیان هم اختلاف دارن. این اختلاف مذهبی زمانی بود که استم سلا رو فقط از در جنین پیدا کرده بود. اما حالا که محققان کشف کردن این سلول های برجسته در تمام بدنمون وجود دارن یه مسائل اخلاقی مذهبی به کل به کنار رفته و دستوبار پژوهشگران حسابی باشد. مثلا در عضوهای بدنمون مغز، اعصاب، گلوبول‌های قرمز خون، مغز استخون، در خون ناف بچه تازه متولد شده این خیلی استم سل بسیار فراوانی داره. در ناف بچه تازه متولد شده، در کنارهای رگ‌ها، در کنارهای رگ‌های خونی و در مخاطبینی که عضو بویایی باشد. در بافتهای چربی اشخاصی که اچاقه مفرد در عذابند به کلینیک های زیبایی بررسی میشن که چربی های بدنشون رو با یک دستگاه مخصوص لوله‌ای بیرون بگیرن. پژوهندگان میرن از این چربی ها دم سلاشون رو جدا میکنن، اول اونها رو در آزمایشگاه رشدش میدن تا تعدادشون یاد بشه و بعدش برای بیمارانی که ناراحتی استخون یا ناراحتی قوزگوزی دارن استفادهش میکنن، چون این سلول ها میتونن تغییر شکل پیدا کنن. پس برای مالچه استخون ها رو در استخون قرار میدن و اونها تبدیل به سلول استخون میشن و سلول های تازه و نو به وجود میاد و اون سلول های مریض تعدادشون رو کم میشن. این شکلی شخص مالجه میشن. وقتی تعداد سلول های نو زیاد شد، در اون محلی که درد هست کم کم درد محو میشه و شخص سالم از این کار در میاد. برای مالجه بیماری ناعلاج از این سلول های بالغ برای ساختن دونور هم استفاده میکنه. ما باید بدونیم که امروز به حد زیادی بیمارستان ها عضو کم دارن و با کمک از این سلول های بالغ حالا میتونن جگر بسازن، کلیه بسازن و خیلی از عضوهای امثاله و برای پیوند زدن به بیماران کلیوی که سالها منتظر کلیه سالم یا جگر سالمن به کار بگیرن. تعدادی از این بیماران از نرسیدن عضو مریضشون که باید تعویض بشه و به جاش یک عضو سالمه ترانسپلانت بشه فوت میکنن. پس این یک راه خوبیست برای این نوع اشخاصی که واقعا احتیاج دارن به یک عضو که در بدنشون خراب شده و عضو نو بیاد جای اونو بگیر. خب بیمارانی که به بیماری قند مبتلا بدنشون انسولین کافی نمیسازه، اگر این سلول های بالغ بتونن تغییر شکل بدن که میتونن و تبدیل به سلول های تولیدی انسولین میشن، میشه این سلول ها رو به بیماران قندی ترانسپلانت بکنن که شاید یک باره برای همیشه بیماریشون علاج بشه. در آینده باید منتظر خبرهای خوبی از استم سل و موجودات باشی انشالله. این بود برنامه امروز دانستنی ها. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مورد قبولتون قرار گرفته باشه و من همیشه میدونی که تنها دعا سلامتی یکی که شما شنوندگان و تمام مردم دنیا، چون بالاترین نعمت الهی و اونو برای همه شما آرزو میکنم. هفته خوب، روز خوب و شب خوب و برای همه تون از خداوند متعال میخوام. خدا نگهدار تا هفته آینده. گل سرخ و سفید و بنفشه برگ بیدون تو گفتی گل در آید من میام، تو گفتی جان مریم، جان مریم، جان مریم. جان مریم چشما تو با کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد هوا سفید، وقت اون رسید که ببین به سر را باری نازنین مریم. جان مریم چشما تو با کن، منو صدا کن، بشین روونه ببین از خونه شونه به شونه بیادمون بوتا با این آزنی مریم، با این آزنی مریم، با این آزنی مریم. باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، باش میخواد با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان همیشه همراه رادیو البرز. امروز یک شنبه 19 شهریور ماه 1385 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر 2006 میلادی خبرهای ایران و سایر کشورها را به سمع حضور شما میرسونم. نخست توجه شما را به خبرهای از ایران جلب میکنم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از دولت آمریکا درخواست روادید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته است که آمریکا به عنوان میزبان مجمع عمومی معمولا با درخواست روادید رهبران جهان برای شرکت در این مجمع موافقت می کند و درخواست روادید آقای احمدی نژاد نیز در دست بررسی است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از معاملات مالی یکی از بزرگترین بانک های ایران با شرکت های آمریکایی به نحوی که باشد جلوگیری می کند. معاون وزیر دارایی ایالات متحده بانک صادرات ایران را متهم کرده است که از طریق این بانک سالانه صدها میلیون دلار به دست حزب الله لبنان و سایر گروه‌هایی که او شبکه تروریستی خواند رسیده است. به گفته این سخنگوی وزارت این سخنگوی دولت آمریکا، دولت جمهوری اسلامی ایران در بودجه سالانه خود مبلغ هنگفتی را برای کمک به گروه‌های افراطی اختصاص داده است. وی میگوید ما دیگر اجازه نمی‌دهیم که بنگاهی مانند بانک صادرات ایران در درون سیستم مالی آمریکا حتی به طور غیر مستقیم فعالیت داشته باشد. آقای علی لاریجانی سرپرست مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در وین پایتخت اتریش دیداری داشتند و هر دو این دیدار را سازنده توصیف کرده و از ادامه گفتگوها امروز خبر دادند. لاریجانی و سخنگوی سولانا پس از این ملاقات گفتند مذاکرات خوب، سازنده و مثبت بود است، اما هیچ کدام از طرفین به محتوای بحث‌های مطرح شده در این جلسه اشاره‌ای نکردند. بنا به گزارش رادیو فردا، یک عضو ارشد و صاحب نفوذ سنای آمریکا لایحه‌ای را با نام حقوق بشر در ایران ارائه داده است. بر پایه این لایحه نماینده‌ای از سوی وزارت امور خارجه آمریکا باید تعیین گردد تا بر حمایت از هواداران دموکراسی و حقوق بشر در ایران و نیز اصلاحات در رسانه‌هایی که بودجه آنها را دولت آمریکا تعیین می‌کند نظارت داشته باشد. این لایحه باید نخست به تصویب سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا برسد و سپس رئیس جمهوری آمریکا نیز این لایحه را امضا کنند تا به صورت قانون درآید. یک زندانی سیاسی دیگر قربانی جنایات جمهوری اسلامی شد. طی اطلاعی کمیته بین الملل علیه اعدام فقط در طول یک ماه دو زندانی سیاسی در اوین و گوهردشت به قتل می رسند. اکبر محمدی در زندان اوین به قتل رسید و ولی الله فیض مهدوی در زندان گوهردشت دچار ایست قلبی و مرگ مغزی شده است. ولی الله فیض مهدوی در سال 1380 خورشیدی به اتهام فعالیت با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و سپس به اعدام محکوم شد. گروه‌های اعتراضی و فعالیت‌های گسترده علیه این حکم ضد انسانی باعث عقب نشینی حکومت اسلامی شده و اعلام شد که حکم اعدام وی لغو شده است، ولی این حکم به خود ولی الله فیض مهدوی رسما ابلاغ نشده بود. او در اعتراض به بلا تکلیفی و وضعیت خطرناک خود از 9 روز قبل به اعتصاب قضا دست زده بود. روز شنبه 11 شهریور بعد از 9 روز اعتصاب قضا حال فیض مهدوی به هم خورده و گفته شد که او ایست قلبی داشته است. با وجود این مسئولین زندان او را به بیمارستان منتقل نکرده و با سرانگاری کامل با او رفتار می کنند. از قول همبندان ولی الله نقل می شود که مقامات زندان در مقابل اعتراضات اونا گفتند تا فردا که اون نمی میرد صبر کنید، فردا صبح به اون می رسیم. در حالی که همون شب ولی الله سکته قلبی کرده و احتیاج به مراقبت فوری پزشکی داشت. یک بار دیگر در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی جنایتی دیگر انجام می شود و ولی الله فیض مدوی این بار قربانی این جنایت است. کمیته بین المللی علیه اعدام این جنایت جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده و از همگان دعوت می کند این رفتار وحشیانه فوراً و متحدانه اعتراض کنند. ولی الله فیض مدوی قربانی دیگر حکومتی است که با قتل و اعدام و کشتار فعالین سیاسی و مخالفین زنده است. باید خبر این جنایت جدید حکومت اسلامی را در سراسر دنیا پخش کرد و علیه سران جنایتکار حکومت اسلامی کیفرخواست صادر کرد. باید خواست محاکمه و مجازات سران جمهوری اسلامی ایران را در همه جا طرح کرد. به این جنایت جدید جمهوری اسلامی و به این قتل عمد آشکار اعتراض کنید. مطلبی بود از کمیته بین المللی علیه اعدام. اما 7 خانواده ایرانی در آمریکا علیه محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی که همکنون در آمریکا هست شکایت کردند. این خانواده ها میگویند بستگان آنها در فاصله سال 1373 خورشیدی تا 1376 در زمانهای مختلف، زمانی که می‌خواستند از مرز پاکستانی ایران خارج شوند، بازداشت شده و به نقطه نامعلومی برده شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. یکی از وکلایی که در پیگیری شکایت فعال بوده در مصاحبه با رادیو فردا میگوید قوانین دولت فدرال آمریکا اجازه میداد افرادی که در خارج از آمریکا شکنجه شدند بر علیه شکنجهگر خودشان و آدم ربایان خودشان در دادگاه فدرال آمریکا شکایت کنند و ما هم این پرونده را روز پنجشنبه گذشته در دادگاه فدرال در جریان گذاشتیم و جمعه شب در مهمانی مخصوص شورای مسلمانان آمریکا محمد خاتمی این شکایت را دریافت کردند و همکنون خاتمی 20 روز فرصت دارد تا خود را برای حضور در دادگاه آماده کند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال ابراز عقیده کرده که درباره حکومت جمهوری اسلامی ایران بیشتر بداند و گفته است علاقه دارم بدانم افراد در درون حکومت اسلامی ایران چطور فکر میکنند. و بوش در همین مصاحبه گفت که شخصا دستور صدور روادید سفر به آمریکا را برای محمد خاتمی صادر کرده است. سفر خاتمی به آمریکا با ابراز انزجار محافل سیاسی و مطبوعاتی این کشور روبرو شده است. سناتور براد شرمن سفر خاتمی را به شدت محکوم کرده و طی یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن به نقش او در سرکوب مردم ایران اشاره کرده است. فرماندار ایالت ماساچوست نیز طی مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز درباره سفر خاتمی گفت در پنجمین سالگرد 11 سپتامبر که یک واقعیت فوق‌العاده غم‌انگیز در آمریکا به شمار می‌رود، نباید از فردی که دانشجویان را در کشور خود به زندان انداخته و تروریست‌های حزب الله لبنان را مورد ستایش قرار داده است در هاروارد استقبال کرد. او کسی است که حرف‌هایش هیچ ارزشی ندارد. حضور او در دانشگاه هاروارد صرفاً یک نمایش مضحک خواهد بود. می‌پردازم به گزارشی که روزنامه اینفورماسیون دانمارک به اون پرداخته که این روزنامه کاریکاتوری از نمایشگاه هولوکاست در ایران را منتشر کرد. روزنامه اینفورماسیون یا اینفورماسیون در حالی که 6 کاریکاتور را چاپ کرده که چند ماه پیشتر انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی یولن پوستن جنجال آفرین شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در کشورهای خاورمیانه برانگیخت. در جریان این اعتراض‌ها بود که دولت جمهوری اسلامی ایران با اعلام فراخوان بین‌المللی از برپایی نمایشگاهی از کاریکاتورهای برگزیده با مضمون هولوکاست خبر داد. سردبیر روزنامه اینفورماسیون که 6 کاریکاتور از نمایشگاه تهران را چاپ کرده در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی تلویزیون بی بی سی گفت که انتشار این کاریکاتورها با بررسی دقیق جوانب انجام شده و این آثار را بدون سلیقه اما قابل پیش بینی نامید. وی گفت این کاریکاتورها خطری ندارند و فکر نمی کنم بتوان آنها را آثار هنری بزرگی تلقی کرد. کاریکاتورهای منتشر شده عموماً دو موضوع مهم فلسطینیان و قربانیان هولوکاست را دستمایه قرار داده است. روزنامه اینفورماسیون اعلام کرده انتشار این کاریکاتورها پس از مشورت با یک مقام بلندپایه مذهبی یهودی در کوپنهاگ صورت گرفته است. سردبیر اینفورماسیون به بی بی سی گفت این مقام بلندپایه مذهبی یهودی در شهر کوپنهاگ پس از مشاهده کاریکاتورها گفته است نمونه‌ای به مراتب بدتر از این دیده بوده است. وی همچنین از انتشار متن گفتگو با این مقام مذهبی در کنار این کاریکاتورها خبر داد و گفت در همین شماره روزنامه سرمقاله‌ای در توضیح این تصمیم نوشته شده است. چند ماه پیشتر انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی یولن پوستن با اعتراض‌های گسترده مسلمانان در اروپا و خاورمیانه همراه شد که در جریان آن دست کم 50 نفر جان خود را از دست دادند. در پاسخ به اقدام روزنامه یولن پوستن مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند نمایشگاهی از کاریکاتورهایی با محتوای هولوکاست ترتیب می‌دهند تا میزان تعهد دنیای غرب به آزادی بیان را محک بزنند. تصمیم دولت جمهوری اسلامی واکنش‌هایی را در کشورهای غربی و به خصوص در میان یهودیان برگزید. اما به رغم همه آنها مسئولان جمهوری اسلامی از ماه گذشته نمایشگاه را در تهران برپا کردند. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس گفتگویی با رادیو فرانسه در این زمینه دارد که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. دانمارکی اینفورماسیون شماری از کاریکاتورهای نمایشگاه هولوکاست تهران را در شماره امروزش به چاپ رساند. در خصوص چرایی برگزاری نمایشگاه تهران مدیر آن مسعود شجاعی طباطبایی گفته بود هدف از این نمایشگاه نشان دادن حدود آزادی بیان در اروپا است. در این بخش از چشمانداز از آقای مهدی مظفری استاد دانشگاه آروس دانمارک می‌پرسم با اقدام امروز روزنامه دانمارکی برگزار کنندگان نمایشگاه تهران چه پاسخی احتمالاً دریافت کردن؟ در واقع این نمایشگاه هولوکاست در تهران و در مرکز شهدای فلسطینی ها برگزار میشه، این واکنشی است به کارتون هایی که روزنامه دانمارکی در 30 سپتامبر سال گذشته، روزنامه به اسم یولنس پست، چاپ کرده بود 12 کاریکاتور از پیامبر اسلام که بعضی از این کاریکاتورها رو برخی از مسلمانان خلاف عقاید خودشون دانستند و یک بی‌ادبی به شخص پیغمبر اسلام که در نتیجه پرچم دانمارک رو سوزاندند، فراورده های دانمارکی رو تحریم کردند و همچنین بعضی سفارت های دانمارکی رو در سوریه و کشورهای دیگر اسلامی با آتش کشیدند. و این نمایشگاه در پی سخنان آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و ایشون گفت که هولوکاست یک افسانه است و برای نشان دادن قوه اغماض و چشم‌پوشی مردم اروپا و به خصوص دانمارکی ها، ما هم نمایشگاهی از کاریکاتورهای یا مسابقه از کاریکاتورهای مربوط به هولوکست انجام میدیم که از 61 کشور جهان آمده که اتفاقا تعداد کمیش راجع به هولوکست هست، طبق نوشته این روزنامه و مصاحبه که با آقای شجاعی طباطبایی برگزارنده این نمایشگاه انجام داده. حالا با چاپ این تصاویر چه تصویری به گمان شما از ایران در ذهن خواننده دانمارکی تداعی می شود؟ سن مقاله نویس اینفورمیسیون اتفاقا از خواهام اینجا که البته همینطور که از اسمش معلوم است یهودیست و خواسته که نظرش رو راجع به این کاریکاتوره هولوکست تهران بده. اون هم گفته که اینها بسیار بی‌معنا و بی‌مزه است، ولی برای من اشکالی نداره، ما میتونیم این رو هم تحمل بکنیم. و یکی از استدلالات این روزنامه این است که برگزاری این نمایشگاه هولوکست که یک نوع توهینی میشه گفت به قربانیان یهودی رژیم نازی میشه، ولی هیچ کس نرفت که سفارت جمهوری اسلامی رو آتش بزنه یا پرچم جمهوری آتش بزنه یا فراورده های ایرانی رو تحریم بکنه و این رو اینها پذیرفتند. و رئیس هیئت تحریری روزنامه اینفورمیسیون که من باهاش صحبت کردم، ایشان هم گفت که ما فقط از نظر روزنامه نگاری این کار میکنیم، یک نمایشگاهی هست در تهران برگزار شده، ما یک گزارشگر در اونجا داریم و ما فقط به صرف این که یک مسئله عادی هست این رو منتشر میکنیم و البته برای آزادی بیان که ما میتونیم این رو تحمل بکنیم، هرچند که باهاش میتونیم موافق نباشیم. از توضیحات شما سپاسگزارم آقای مهدی مظفری. می‌پردازم با ادامه خبرهای ایران. با خبر ورزشی شروع می‌کنم. تیم ملی کاراته ایران نایب قهرمانی جام جایزه بزرگ ترکیه شد. تیم ملی کاراته ایران به مقام نایب قهرمانی مسابقه جام جایزه بزرگ استانبول ترکیه دست پیدا کرد. به گزارش رایتومی فدراسیون کاراته، در این دور از مسابقات که با حضور 23 کشور جهان برگزار شد، تیم ملی کاراته ایران با کسب 2 نشان طلا، 3 نقره، 5 برنز بعد از میزبان رقابت ها در جایگاه دوم قرار گرفت. در پایان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان زیر 20 سال جهان در سال 2006 در گواتمالا، تیم کشتی آزاد جوانان ایران با تصاحب 2 مدال طلا، 2 نقره، 2 برنز، 60 امتیاز پس از روسیه به مقام نایب قهرمانی رسید. 3 تن از بوکسرهای ایران در قالب تیم ستارگان بوکس آسیا به مسافه تیم آمریکا می روند. فدراسیون بوکس ایران 4 ملی پوشی بوکس ایران به نامهای اگر اشتباه نکنم مرتضی سیوند، مهدی قربانی، علی مظاهری، جاسم داوری در وزنه 64-81-91 و به اضافه 91 کیلوگرم را برگزید که از میان این 4 بوکسر 3 نفر آنها در ترکیب تیم ستارگان بوکس آسیا قرار خواهند گرفت. دیدار تیم‌های بوکس ستارگان آسیا و آمریکا در روزهای 31 شهریور تا 2 ماه در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. گفته می شود بوکسرهای از کشورهای ازبکستان، قزاقستان، تایلند و فیلیپین در تیم بوکس ستارگان آسیا عضویت دارند. و خبری برای علاقمندان فوتبال داریم. تیم ملی فوتبال ایران موفق شد با 2 گل سوریه را شکست دهد. تیم ملی فوتبال کشورمان در 4 دیدار خود در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا با حساب 2-0 سوریه را شکست داد و 1 گام دیگر تا صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا نزدیک شد. در این دیدار که ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه 40,000 نفری عباسیون سوریه برگزار شد، تیم ملی ایران با گل‌های محمد نصرتی در دقیقه 27 و جواد نیکونام در دقیقه 58 به پیروزی رسید. تیم ملی فوتبال کشورمان با این پیروزی مقابل سوریه و کسب 3 امتیاز در جدول رده‌بندی گروه دوم با 8 امتیاز همچنان در مکان دوم قرار دارد. تیم کره جنوبی در مقابل تایوان به 1 پیروزی پرگل 8-0 دست یافت. تیم کره جنوبی از گروه دوم که ایران هم در این گروه عضویت دارد، تیم کره جنوبی از 4 بازی در امتیاز در مکان اول، تیم ملی ایران از 4 بازی 8 امتیاز در مکان دوم، تیم سوریه از 4 بازی 4 امتیاز در مکان سوم و تیم تایوان بدون امتیاز در مکان 4 قرار دارد. کنم اشکال تلفنی داریم. آقای رضا طارمیان سلام، صبح بخیر، صدا منو میشنوی؟ آقای طارمیان صدا منو میشنوی؟ متاسفانه ارتباط تلفنی ما برقرار نمیشه در رابطه با اینکه سیستم تلفنی اینجا عوض شده و یه اشکال کوچولوی تکنیکی داره. تا هفته آینده بتونیم خبرهای بیشتری را به سمع حضور شما برسونیم. توجه شما رو به ادامه برنامه امروز جلب میکنم. پوزش از شما در تأخیری که در برنامه امروز به وجود اومد. یادآوری میکنم که آقای رضا طارمیان مطالب مهمی را داشتن در رابطه با خبرهای دانمارک. یکی از خبراش این بود که در شهر اودنسه هفته گذشته 9 نفر به مضمون این به زمین این که اینا تروریستان دستگیر شدن، یه تعدادی آزاد شدن، یه تعدادی زندان رفتن که خبرهای دقیق‌تر رو هفته آینده به سمع حضور شما خواهد رسید. و همچنین آموزش پرورش یکی از شهرهای دانمارک طی 25 سال یکی از کارشناس‌های امور اجتماعیش یا امور فرهنگیش به افراد خردسال دختر مورد تجاوز قرار میداد، خبر خیلی داغی بود که هفته آینده به این خبر هم خواهیم پرداخت. متاسفانه با وجود اینکه اشکال تلفن هست احتمالاً تماس ما هم با آقای رسول طباطبایی هم طبق معمول برقرار نمیشه. امیدوارم که در هفته آینده این اشکال برطرف بشه که آقای رسول طباطبایی در گفتار امروز هم در مورد آل احمد و خانم درکش مطالبی داشتن و شعر زیبایی داشتن که متاسفانه امروز نمیشه. اگر خودشون به استودیو رادیو البرز بیان که چه بگم، ولی از طریق تلفن این مسئله انجام نخواهد شد. همچنین در استودیو رادیو البرز مهمانی داریم، آقای نعمت هوشمند هستند و در استودیو هم اکنون حضور دارند تا چند لحظه دیگر که شما هم رفع خستگی بکنید و ترانه بشنوید، گفتگوی ما را با آقای نعمت هوشمند ادامه میدیم. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. عزیز اون که بی خبر به ناگهان رود سفر، چو ندارد دیگر دل بندی، به لبش ننشیند لبخندی. چون که یه سپید دم شکفت شد لبم زهم، که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خورم باز آمد. همچنان که عاقبت پس از همه شب بدمد سر، ناگهان نگار من چنان مه نو آمد از سفر. همچنان که عاقبت پس از همه شب بدمد سر، ناگهان نگار دوستان عزیز شنونده خسته نباشید، تا کنون با رادیو البرز همراه بودید، تا ساعت 11 با ما همراه باشید. همونطوری که گفتم در استودیو آقای نعمت هوشمند میهمان برنامه امروز رادیو البرز هستند. البته هفته آینده میهمان به طور مشخصی نخواهیم داشت، قرار قبلیمون با هنرمند موزیسین شهر ما بود، آقای بهزاد بود، که متاسفانه فرصت یاری نشد، اونم به خاطر مشغول بودن خودم در طول هفته بود که نتونستیم گفتگوی درست حسابی با ایشون داشته باشیم. امیدوارم تو هفته های آینده داشته باشیم، ولی به هر حال حتما هفته آینده در چنین ساعتی مهمانی در برنامه خواهیم داشت. اما همونطوری که در آغاز برنامه گفتم، آقای نعمت هوشمند در خدمتشون هستیم. در آغاز برنامه اعلام کردم مؤسس پروژه کاریابی بودن که حدود یک سال پیش پروژه را خودشون درست کردن و این پروژه ربات‌های الکترونیکی هست که خودشون بیشتر توضیح میدن و در واقع این پروژه باعث شد که گروهی، انجمنی، نهادی به وجود بیاد که بتونن در رابطه با این پروژه‌ای که از طرف بازار مشترک اروپا و یا سایر نهادهای محلی حمایت شده بتونن کارشون رو ادامه بدن. آقای نعمت هوشمند سلام و صبح خیر میگم، در خدمت شما هستیم. نخست یه سلام علیکی هم با شنوندگان خوب رادیو البرز داشته باشیم. حتما من به شنوندگان شما و شما صبح خیر میگم و از تلاشی که شما در اجرای برنامه‌های رادیو البرز دارید واقعا قدردانی میکنم. آقای هوشمند، شما در رابطه با این پروژه، بنده که آقایی به اون شکل ندارم و مسلماً شنوندگان ندارن، اصلا این پروژه رو در آغاز به چه شکلی شروع شد، به کجا رفت، کجا تأیید شد و توسط این پروژه اون نهاد یا انجمن یا گروه کاری که به وجود اومد چی هست؟ ایده پروژه در اصل از اونجا شروع شد که دیده شده و بارها تجربه شده افرادی که مشغول تحصیل هستن در دانمارک، خارجی ها مخصوصا، زمانی که تحصیلشون تمام میشه مشکلاتی براشون به وجود میاد برای پیدا کردن کار، و یا اینکه ضمن اینکه درس میخونن مشکلاتی که ضمن درس خوندن براشون پیش میاد باعث میشه که اون رشته تحصیلیشون رو رها کنن. و آمار نشون میده که این مسئله بیشتر در خارجی ها شیوع داره و 60% از این خارجی ها در زمینه‌های مختلف، از تحصیلات مقدماتی گرفته تا تحصیلات بالا، تحصیل خودشون رو رها میکنن. ایده از اونجا شروع شد که گفتیم با چند نفر دیگه که بیشترشون دانمارکی هستن اینها رو به یه شکلی حمایت بکنیم و یه گروهی دور هم جمع شدیم و تشکیل یک انجمنی دادیم حدود یک سال پیش و احتیاج به امکاناتی داشتیم که کار خودمون رو شروع کنیم. از کارخونه های معتبر دانمارکی تقاضا کردیم که ما رو کمک کنن و گرونفوس اولین کارخونه بود که از ایده ما استقبال کرد و یک سری وسایل آزمایشگاهی در اختیار ما گذاشت و تقاضا کردیم از EVU، بازار مشترک اروپا، که بودجه‌ای در اختیار ما بگذاره، که پس از افت و خیزای بسیار در نهایت قبول کردن و مبلغ قابل توجهی در اختیار ما گذاشتن و من مسئول این پروژه هستم که این پروژه رو تی یک سال به اجرا بگذارم، که از 2 ماه پیش این پروژه شروع شده. ما یه سری کورس‌های آموزشی می‌ذاریم، بیشتر برای جوان ها هست بین گروه سنی 16 تا 25 سال، ولی افرادی که سنشون بالاتر از 25 سال است با کمال میل ما از اونها استقبال میکنیم که با ما همکاری بکنن. ما یه سری کورسای آموزشی میذاریم. تخصص گروهی که من باشون کار میکنم همون رشته تحصیلی خودم هست که الکترونیک و برنامه ریزی کامپیوتر، گفتیم میتونیم اسم اینو بذاریم چیزی که بیشتر جوانا رو جلب کنه، ربات‌های صنعتی و الکترونیک، و هر چیزی یه اسمی داره. ما یه اسم خلاصه گذاشتیم روی این پروژه به نام ایقاب که مختصری از الکترونیک و ربات هست. در این رابطه ما کورس‌های آموزشی می‌ذاریم که از 15 اکتبر شروع میشه و مجانی هست و میتونن علاقه‌مندان شرکت بکنن. امیدوارم که شنونده های رادیو شما کسی هست که مایل باشه یا به کسی رو میشناسه که با این توضیحی که در ابتدا عرض کردم پروژه ما رو بهش معرفی کنه و بیان ثبت نام کنند و ما مصاحبه میکنیم، اگر شرایط داشته باشن میتونن شرکت کنن. آقای هوشمند، در رابطه با این که افرادی که این کورسوس رو گذروندن امکان کاریابی در بازار کار رو دارن و مدت این کورسوس چقدر؟ این یک سری کورسای زنجیره‌ای هست که از 15 اکتبر شروع میشه. کورس اولی 6 هفته هست که در اوقات فراغت هست، روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه در قرب ونگت آغوست وست شماره 73، و در ادامه اون علاوه بر کورس ها به دیدن کارخونه های مربوطه میریم و پرکتیک هست و به همین شکل ادامه پیدا میکنه. ما از ابتدای کار فرد رو در رابطه با در ارتباط با اون کارخونه مربوطه که ایدئالش هست کارش اونجا شروع کنه قرار میدیم و ما یه سری آوتلا قرارهایی داریم با این کارخونه های مربوطه. میتونم به عنوان مثال اسم ببرم، با ترمه TC الکترونیک، کمستروب و گرنفوس که اینا قبول کردن که این افراد رو بپذیرن اونجا دوره آموزش کارآموزیشون انجام بدن. اگر میشه یک بار دیگه محل برگزاری کورسوس رو عنوان بکنید و همچنین افرادی که بخوان با شما تماس بگیرن شماره تلفن و یا سایت اینترنتی یا آدرس الکترونیکی دارید محبت بکنید. سایت اینترنتی ما تا یکی دو هفته دیگه آماده میشه، ولی اسمش رو از الان میتونم بگم که eqab.deco هست و بهترین وسیله ارتباط برقرار کردن با پروژه ما فقط میتونه شماره تلفن من باشه در حال حاضر که الان عرض میکنم خدمتون. موبیل من هست 60-21-51-82. تکرار میکنم 60-21-51-82. علاقه مندان میتونم با من تماس بگیرم، بعد ترتیب ثبت نام اون فرد مزبور رو ما میدیم. مطابق تمام متغیر هایی در رابطه با بازاریابی این پروژه هست که یک دو هفته آینده آماده میشه که شاید مجددا بیام مزاحمتون بشم و یک متغیر های مربوطه رو در اختیارتون بذارم. خیلی تشکر میکنم. در ضمن اون یعنی سیدا یا سایت اینترنتی رو که مطرح کردی، ایقاب، ای الکترونیک و قابم ربات هست، ربات های الکترونیکی، درسته؟ بله. خیلی سپاسگزارم از شما. در جریان برگزاری این کورسوس بار دیگرم با شما مصاحبه میکنیم تا نتایج کار و یا افرادی که مشکلاتی از کورسوس داشتن مطرح میکنیم و با شما یه گفتگوی دیگر خواهیم داشت. حتما، من خوشحال میشم مجددا بیام خدمت شما. سلام بکنم به شنونده های شما. تشکر میکنم از شما. خدمت همه شنوندگان عزیز محترم رادیو البرز، برای این هفته مقاله انتخاب کردیم که از خانم فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر دفتر مطالعات و تحقیقات بین‌المللی پاریس و استاد در دانشگاه اکسفورد است. ایرانیان مقیم توکیو. در اواخر دهه 60 هجری شمسی و همزمان با زمزمه‌های پایان جنگ و شروع دوباره ارتباط با دنیای خارج، با موج جدیدی از مهاجرت روبرو می شویم. به مقصدی بسیار متفاوت با گذشته پیش روی دارد. مقصدی نه به طرف اروپا و آمریکا، بلکه طرف سرزمین آفتاب تابان ژاپن. 5 سال پس از آن، سفر به ترکیه به یکی از رویاهای مهاجرتی پرطرفدار تبدیل می شود. سفری که نه تنها دو پرواز هفتگی هواپیمایی جمهوری اسلامی پاسخگوی نیاز آن نیست، به صف‌های طویل مقابل آژانس‌های مسافرتی و لیست‌های انتظار 2 ساله بحران می‌آفریند که دادستان تهران را مجبور به حضور در استودیوم آزادی می‌کند و در آشفت بازار این سفر پر امید بحران نظمی برقرار کند. موضوع باعث نگرانی دولت ژاپن می‌شود که با تغییر در سیاست‌های کنسولی خود، ورود ایرانیان را مشروط به درخواست روادید در سفارت مطبوعش در تهران میکنند. روادیدی که تا آن تاریخ بدون شرایط خاص در هنگام ورود به توکیو و برای مدت 3 ماه به تمام مسافران ایرانی داده میشد. علاوه بر آن، ایرانیان برای رسیدن به مقصد موعود دست به دامن خروج‌های غیر مستقیم و به قول قاچاقی و بسیار پرهزینه میشوند. خروجی که تا به امروز نیز ادامه دارد. این که تاریخ آتش سیراب نشدنی برای خروج از ایران با تاریخ انقلاب اسلامی و پیامدهای آن به ویژه جنگ ایران و عراق و بحران اقتصادی ایران گره خورده است، جای تردید نیست. اما چگونه توکیو در مدت کوتاه به انتخاب این چنین سرنوشت ساز و پرهیاهو تبدیل شد؟ به سختی در کادر چارچوب‌های قبلی و تا حدی شناخته شده مهاجرت قرار می‌گیرد. مهاجران توکیو نه برای تحصیل یا ادامه تحصیل، نه برای درخواست پناهندگی و نه حتی برای ملحق شدن به خانواده و نه برای ترک وطن، که برای تن دادن به کارهای یدی و ساختمانی سخت جهت دستیابی به کلید خوشبختی دیروز و کمابیش امروز جامعه ایران، دلارهای سرنوشت‌ساز زرین عازم دیار آفتاب تابان می شود. این مهاجران بنابر طنز لطیف خود، آنها از حاشیه جردن جنوبی آمدند و اکثرا از محله‌های معروف تهران قدیم، یعنی خزانه، نازی‌آباد، راهن، گمرک، شوش، فلاح، جوادیه و سرافیاب هستند. محله‌های همچنان قهرمان پرور. قهرمانی در این تهران خاص بر اساس سه اصل همیشگی ارزیابی می‌شود: غیر ملی، تنها افتخار، زور بازو، حربه استقلال و نام و یاد علی، اسطوره عشق، امید و ایمان. در این چنین است که در میان ایرانیان مقیم ژاپن به کمتر کسی برمیخوری که گریزی به خاطراتی از دوران جنگ و جبهه نزنه. و شاید نیز به همین دلیل حکایت زندگی در توکیو از جنس افسانه است و تداعیگر حکایت قهرمانان، یعنی همان افرادی است که ظرف یک شب راه صد ساله پیمودند. قهرمانانی که به نیرو و توان خود بدون پشتوانه دیگران تکیه کردند. قهرمانانی پس صفر و یا زیر صفر، یعنی با قرض آغاز کردن و به قول مهاجران از فرش به عرش رسیدن. هزینه خریدهای اساسی خانواده فرد مهاجر، از جمله خانه، خودرو، مغازه، جهیزیه و کامپیوتر و غیره، بدون حمایت ارسالی او ناممکن است و در توان درآمدهای ریالی نیست. صدای افرادی که چشم امید به دست مهاجر مقیم توکیو داشته و از سر تصدق این مهاجرات به اشکال مختلف به نوایی میرسند، گاهی به سختی در قامت یک قاب عکس گنجاندنی است و از خانواده درجه اول شخص مهاجر فراتر میرود. طولانی بودن دوران جدایی، زیرا فرد مهاجر به دلیل حضور غیرقانونی خودگاهی با 15 سال از دیدار خانوادهش محروم است. و اینکه مهاجرت ها در اکثریت 95% آن مربوط به قشر مردان و شاغلین بدون تخصص است، از دیگر ویژگی های مهاجرت به توکیو به شمار می آید. هرچند رایگان مهاجران همیشه اشاره میزان پولی می شود که به ایران فرستاده شده، اما به ندرت صحبت از کاری می شود که ارسال آن پول را امکان پذیر می سازد. کار در رستوران، از شستن ظرف تا مدیریت یک مکان، ساختمان سازی و یا کارگری، کار در کارگاه های کوچک صنعتی و یا مونتاژ و یا بسته‌بندی، کارخانجات مواد شیمیایی، فرش فروشی، رفوگری فرش، رانندگی، فروش کارت تلفن و بالاخره کارهای خلاف مثل خرید و فروش کارت تلفن، پاسپورت و کارت اقامت از جمله مشاغل ایرانیان مهاجر به ژاپن. از تغییرات مهم در دهه دوم اقامت مهاجران ژاپن می توان به ازدواج آنها با ژاپنی ها و تقلیل آمار اقامت های غیرقانونی اشاره کرد. درباره تعداد ایرانیانی که اکثراً که اکنون در ژاپن مهاجر هستند، به همان دلیل مهاجرت های غیرقانونی آمار دقیقی در دست نیست. تعداد این مهاجرین حدود 7,000 تا 10,000 نفر تخمین زده می شود. این رقم در مقایسه با گذشته ظاهراً به 1/5 تقلیل پیدا کرد. از جمله مکان‌ها و اجتماعات مهمی که این تعداد ایرانی مقیم ژاپن را به هم نزدیک کرده و انسجام هرچند محدود میان آنها را باعث می‌شود، می‌توان به حدود 10 تا 15 فرش فروشی که در 3 اتحادیه فرش مختلف و یا در 3 گروه حرفه‌ای دور هم اجتماع می‌کنند نام برد. 5 خواربار فروشی و 3 رستوران از دیگر عوامل انسجام ایرانیان ساکن ژاپن است. در میان مکانهای دیگر ارتباطی می توان به یک حسینیه، یک مهدویه متعلق به ایرانی های مهاجر و فرش فروش اشاره کرد. ایرانیان مهاجر توکیو 2 ماهنامه نیز دارند. ماهنامه های روشنایی و پل ابریشم هر دو در اوایل سالهای 1370 به صورت هفته‌نامه چاپ می شد. در شاید شنیده باشه که نظریات چند تن از خوانندگان این مقاله رو هم به عرض شما برسونم که خود نیز این سفر رو تجربه کردم. سید محمد، کوالالامپور. متن شما سرگذشت جامعی از مهاجرت و کار در ژاپن را پوشش می‌دهد. مورد مهمی که به نظرم می‌رسد این است که وزارت اطلاعات ایران از طریق وزارت خارجه از دولت ژاپن درخواست کردند تا شرایط سخت‌تری برای صدور ویزا قائل شود. کما اینکه مشابه این درخواست از بسیار از دولت‌های دنیا صورت گرفته. مسئله مهم دیگری که اشاره نکردی این است که بسیاری در راه رسیدن به ژاپن بدبخت شدند و عده‌ای نیز کلاهبرداری‌های بسیاری کردند و عده‌ای بسیاری در ژاپن عمدتاً غیرقانونی به پول‌های فراوانی رسیدند. سال 97 سفر به سنگاپور داشتم و با تعدادی ایرانی برخورد کردم که یکی از آنها بعد از فقط 28 ماه اقامت در ژاپن با مبلغ 3 میلیون دلار پسنداز از ژاپن بازگشته بود. او هرگز نگفت که چه مقدار پول پسنداز کرده و چه شغلی داشته. فقط با تخمین ارزش املاک و مغازه‌هایی که در سنگاپور خریده بود این عدد را حدس زدم. اما شخص دیگر را دیدم که با 15,000 دلار از ایران به سنگاپور آمد تا به قول اهل فن بپرد، اما متاسفانه تمام این پول از او ربوده شد. به قول اهل فن رشدی. مجید، توکیو. پنج درباره هموطنانی می نوشید که آبرو برای ما نگذاشتن با خلافکاری و قانون شکنی جوری که جرات نمی کنیم بگوییم ایرانی هست. سندای، من 5 سال به عنوان دانشجو در ژاپن تحصیل کردم. از اینکه تعداد دانشجویان ایرانی رو به افزایش هست خوشحال هستم، چون می تواند چهره ایرانیان را در ژاپن بهبود بخشد. در جلیل از ژاپن، اول قدرت ها باید روز تابان این همه بدبختی که بر سر ملت ایران آمد را پس بدن. آنچه حاصل حمایت آنان از این انقلاب شد موج پناهندگان، آوارگان و معتادان. با تشکر از شما شرمندگان عزیز، روزتان خوش. من را پیچ و خم رنگین کمان را تی می کنی تی فرز و سبکی دل آواز خوشگه رویای ما را می نوازی با حرف حق بر می نوازی با ما بخوان خوشبخت و خوشحال از فال امسای با مردمان پیر و جوانی گاه فقیر و توانیم. اما زمان آینده ماست، رویای ما رویای فرداست. آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی، آزادی آزادی، آزادی ای آزادی. می‌پردازم به گزارشی از رادیو دویچه ولت در رابطه با کتاب، کتابخوانی، سواد ادبی و اطلاعاتی. روز 8 سپتامبر روز جهانی آموزش نامگذاری شده است. پیشینه این انتخاب به اجلاس داکار باز می‌گردد که در آوریل سال 2000 میلادی تشکیل شد. در این همایش نمایندگان 164 کشور جهان گرد هم آمدند و سندی نهایی را به تصویب رساندند که آموزش برای همه را یکی از اصول حقوق بشر می‌شناسند. توجه شما را تا چند لحظه دیگر به این گزارش رادیوی دویچه ولت جلب می‌کنم. هشتمین سپتامبر روز جهانی آموزش و مبارزه با بیسوادی نامگذاری شده است. پیشینه این انتخاب به اجلاس داکار باز می‌گردد که در آوریل سال 2000 تشکیل شد. در این همایش نمایندگان 164 کشور جهان گرد هم آمدند و سند نهایی را به تصویب رساندند که آموزش برای همه را یکی از اصول حقوق بشر می‌شناسد. دولت ایران هم در داکار تعهد داد تا شرایط مناسب آموزش برای همگان را فراهم آورد. وزارت آموزش و پرورش ایران از دیگر سو اعلام کرده که آموزش برای همه هدف 10 ساله این وزارتخانه است و چشم انداز این هدف این است که دوره‌های پیش‌دبستانی، آموزش پایه، آموزش خاص برای کودکان استثنایی، سواد آموزی بزرگسالان و کودکان خارج از مدرسه یا کار و خیابان بهبود یابند. اما به موازات این تمهیدات و برنامه‌هایی که اعلام می‌شوند، موضوع پایدار بودن آموزش‌ها یا تعمیق آنها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. آیا غفلت از فرهنگ کتابخوانی و مطالعه منجر به این نخواهد شد که به رغم سواد خواندن و نوشتن، نوعی بی‌سوادی نسبی یا به عبارت دیگر سوادی سطحی رایج شود؟ با این مقدمه و با این پرسش اولیه پای توضیحات خانم نوشافرین انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد کتابداری و دبیر شورای کتاب کودک نشستیم تا ببینیم مطالعه چه اندازه چراغی را که آموزش اولیه روشن می‌کند فروزان نگاه می‌دارد. در شورا ما به تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان مشغول هستیم. یک دائره المعارف بزرگ که 9 جلدش چاپ شده، جلد 10 در دست چاپ تألیف شده در ایران و با این آرزو که این اثر بسیار گرانقدر که زبان فارسی خیلی زیبا و کنترل شده هم درش به کار رفته بتونه سواد اطلاعاتی جامعه رو بالا ببره. بعد دوم بحث سواد ادبی، یعنی که جامعه لذت ببره از خواندن ادبیات و از کتاب‌های داستان، تألیف، ترجمه، بازنویسی‌های کهن، شعر، مجموعه ادبیات. در اون راستا هم شورا از زمان تأسیسش از 40 سال پیش تلاش کرده فهرست کتاب‌های مناسب رو از نشر سالانه ایران مرتب بررسی کنه. کنار این حرکت گروهی داریم به اسم گروه ترویج که این گروه ترویج در مدارس گوناگون از ادبیات صحبت میکنند، از فرهنگنامه صحبت میکنند و کتاب خواندن و بالا بردن سواد اطلاعاتی و سواد ادبی رو ترویج میکنند. اما در ایران آموزش اساساً به درس و مطالعه کتاب‌های مدرسه محدود می‌شود. وقتی با بسیاری والدین یا کودکان درباره لزوم کتابخوانی و فراگیری از کتاب‌های غیر درسی گفتگو می‌شود، میگویند خستگی بچه ها از کتاب‌های درسی سنگین زیاد است و عملا آنها را از مطالعات دیگر بیزار میکند. بچه ها غیر از کتاب درسی میرن سراغ تلویزیون، کامپیوتر، بازی ها و همه چیزهای دیگه. فکر نمی کنم هیچ کدوم از اونها رو بشه واقعا نفی کرد. هر کدوم از اونها فایده های خودشون رو میتونن داشته باشن. ولی اینکه خانواده ها باید جایگاه مطالعه رو، استفاده و لذت بردن از کتاب های غیر درسی رو برای بچه هاشون معرفی بکنن، به کتابخانه اونها رو ببرن، به نمایشگاه ببرن، کتاب های خوب براشون تهیه کنن. اصولا یک کابوسی در خانواده های ایرانی وجود داره و اون کابوس نمره و امتحانه و اونها همیشه فکر میکنن که بچه هاشون اگر کتاب های غیر درسی بخونن موفق نمیشن، در حالی که تحقیقات خلاف این رو نشون میده. بچه هایی که بیشتر میخونن، گسترده‌تر میخونن، ادبیات میخونن، مطلع هستن، زبان رو بهتر بلد میشن، بهتر مینویسن، اینا تمام تاثیر میده رو کیفیت درسیشون. ما خوشحالیم که الان میبینیم که مثلا کم کم در دوره ابتدایی داره بحث امتحان کمرنگتر میشه، بحث معلم و تک کتاب درسی داره کمرنگتر میشه، صحبت از کتابخانه های مدارس بیشتر میشه، صحبت از ترویج خواندن در کنار کتاب درسی بیشتر میشه. اینا همه گام های موثریه که به هر حال در این زمینه داره برداشته میشه. از جمله نکات مورد تاکید اجلاس داکار، آموزش بچه‌های ویژه است. اما از معلول، معلول ذهنی یا حتی بچه‌هایی که مانند دیگران به مدارس تمام وقت نرفته یا نمی‌روند. شورای کتاب کودک برای بچه‌های کار و خیابان برنامه‌های زیادی دارد. یکی از این مراکز در دروازه قار تهرانه و شورا در اونجا در کنار یک انجمنی به اسم انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان، یعنی به دعوت اونها یک کتابخانه تأسیس کرده و در این کتابخانه حدود 400 کودک کار و خیابان عضو هستند. به هر حال اگر ما نمیتونیم کاری بکنیم برای اینکه کودکان کار و خیابان روز به روز کمتر و کمتر بشن، فکر میکنیم که اگر بتونیم سواد اطلاعاتی و سواد ادبی این بچه‌ها رو بالا ببریم، یه تحولی میشه در زندگیشون به وجود آورد. و میدونید که ارزیابی تأثیر کتاب در لحظه نمیتونه انجام بگیره، باید زمان بگذره بر یک کودک، بر یک نوجوان تا حس بکنه که اون کتابی که خونده چه تأثیری در وجودش گذاشته و چگونه میتونه مسیرش رو توی زندگی عوض بکنه. در مقابل اما گفته می شود یکی از دلایل پایین بودن فرهنگ کتابخانه در جامعه ایران، محدود بودن گستره ادبیات کودک و نوجوان و عدم تنوع موضوع هاست. آیا این نظر درست یا توجیه کننده است؟ فهرستون شورا نشون می ده که بچه های ما می تونن حدوداً در معرض 600 عنوان کتاب جدید هر سال قرار بگیرن، نسبت به خیلی از کشورهای مثلا اروپایی نشر کتاب ایران کمه. ما مثلا فرض کنید نمیان در سال 2000 یا 3000 یا 5000 عنوان کتاب جدید در تدید بیاریم، ولی اینقدر هست که گفته نشه که این نشر یک نواخته. یه مقدار عدم شناخت وجود داره، کتاب فروشی های خوب نداریم به اون صورت در جای جای شهر، کتابخانه های عمومی ما بخش کودک و نوجوان متاسفانه ندارند. کتابداران همکاران من در سطح جامعه متذکر میشن که کتابخانه عمومی باید بخش خیلی خوب ادبیات کودک و نوجوان داشته باشه. کتابخانه های کانون اونطوری که قبلا جامعه بودن جامعه نیستند. از کتابخانه های عمومی خیلی خوبی که اخیراً بخش کودک و نوجوانش فعال شده، کتابخانه عمومی حسینی ارشاده. اجلاس داکار به موضوع رفع تبعیض آموزش برای زنان و دختران هم تأکید کرده است. اما آیا مثلا شورای کتاب کودک ایران برنامه‌های ویژه‌تری برای تعمیق سواد اطلاعاتی دختران در نظر گرفته است؟ خانم انصاری میگوید توجه داریم به حضور دختران و به چگونگی حضورشون و به کیفیت حضورشون، ولی اینکه پروژه خاصی رو دنبال بکنیم، شورا چنین پروژه رو دنبال نمی کنه در حال حاضر. در کودکان کار و خیابانمون هم در همون مرکزی که عرض کردم تعداد فوق العاده زیادی از بچه ها دختر هستند و ما جمع می کنیم اینها رو سال یک بار روز 16 مهر که روز جهانی کتاب کودک هست، اعضای کتابخانه کودکان کار و خیابان رو جمع می کنیم در یکی از پارک‌های تهران. یک بار توفیق داشتم در جمع این بچه‌ها باشم و تعداد بسیاری از این گروه بزرگ رو دخترها تشکیل می‌دادن که علاقمند به مطالعه بودن، علاقمند به نوشتن بودن و یادم هست که زیر چادری در پارک‌های مرکزی تهران با آقای محمد رضا یوسفی نویسنده خیلی خوب کشورمون می‌نوشتن، نویسندگی خلاق رو تجربه می‌کردن در اون روز 16 مهر. شنوندگان گرامی، من مهیندخت مصباح تهیه کننده این برنامه، از توجه که با آن داشتید سپاسگزارم. تشکر از همه شما عزیزان که به برنامه امروز رادیو البرز توجه کردید و همچنین با ما همراه بودید و پوزش از شما عزیزان شنونده به خاطر اشکالات تلفن استودیو که سیستم تلفن عوض شد که متاسفانه موفق به پخش گفتارهای آقایان طباطبایی و طارمیان نشدیم و همچنین با تشکر از همکاران برنامه امروز رادیو البرز خانم پروین، خانم گیلانی و آقای نعمت هوشمند که در استودیو رادیو البرز حضور داشتن به آگاهی شما می‌رسونیم که شماره تلفن ما 6095-9393 و آدرس الکترونیکی ما radioalbarz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco هست. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا هفته آینده شنبه ساعت 8 بامداد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و سلامت و پیروز باشید.